एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 9वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है नानजी करा देसु का, यानी कितने बजे से है। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। कक्षा में प्रोफेसर सुजुकी पढ़ा रहे हैं और अब वो विद्यार्थियों को एक सूचना देने वाले हैं। तो सुनते हैं आज की बातचीत। अश्ता केंको शिंदान गा अरिमास। नानजी करा देसु का? गोजेन 9 करा 11 जी मादे देसु। कोको नी 8 जी हान नी अत्सुमात्ते कुदासाई। आइए आप आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। सबसे पहले प्रोफेसर सुजुकी ने कहा आश्ता केंको शिंदान गा अरिमास, यानी कल स्वास्थ्य जांच है। यहाँ आश्ता का मतलब है आने वाला कल। उसके बाद है केंको शिंदान, इसमें केंको का अर्थ है स्वास्थ्य और शिंदान का अर्थ है जांच। ना वाक्य का विषय दर्शाता है और अरिमास का मतलब है है। इसके बाद आन्ना ने पूछा नानजी करा देसु का, यानी कितने बजे से है। यही आज का मुख्य वाक्य है। नान का अर्थ है क्या और जी का मतलब है बजे। तो नानजी का अर्थ हुआ कितने बजे। खरा यानी से, ये शब्द समय या स्थान की शुरुआत बताता है। उसके बाद आया देस यानी है, जो वाक्य के अंत में लगता है और विनम्र भाव दर्शाता है। और अंत में लगा है था, जो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है। आन्ना के इस प्रश्न के उत्तर में प्रोफेसर सुजुकी ने कहा गोजेन 9 जी करा 11 जी मादे देसु, यानी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक है। यहाँ गोजेन का अर्थ है सुबह। गोजेन शब्द का इस्तेमाल रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच के समय के लिए होता है, और दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच के समय को कहते हैं गोंगो। उसके बाद आया कुजी यानी 9 बजे। यहाँ संख्या 9 यानी कु में जुड़ गया है समय बताने वाला शब्द जी यानी बजे। हमने सीखा था कि संख्या 9 को क्यू भी कहते हैं और कू भी। उसमें जी लगाकर समय बताते वक्त हम हमेशा कुजी कहते हैं, क्यू जी नहीं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो 4 बजे तो हम योन जी नहीं कहते, 4 बजे को हम कहते हैं योजी। उसके बाद आया कारा, जिसका अर्थ है से, ये समय या स्थान की शुरुआत बताता है। आगे है जुइची जी यानी 11 बजे। मादे का अर्थ है तक, ये समय या स्थान का अंत बताता है। दोस्तों संख्या 11 यानी जुइची बनी है जू यानी 10 और इची यानी 1 को जोड़कर। इसी तरह 12 के लिए जू यानी 10 में जोड़ेंगे नी यानी 2, तो बन जाएगा जू नी। तो आइए 1 बजे से 12 बजे तक का वक्त बताने का अभ्यास कर लेते हैं। 1 बजे इची जी, 2 बजे नी जी, 3 बजे सान जी, 4 बजे यो जी, 5 बजे गो जी, 6 बजे डोकु जी, 7 बजे शिची जी, 8 बजे हाची जी, 9 बजे कुजी, 10 बजे जूजी, 11 बजे जूइची जी और 12 बजे जूनी जी। आगे प्रोफेसर सुजुकी ने कहा कोको नी 8 जी हान नी अत्सुमात्ते कुदासाई, यानी 8:30 बजे यहाँ इकट्ठे हो जाइएगा। कोको का अर्थ है यहाँ, नी स्थान बताता है, 8 जी का अर्थ है 8 बजे और हाँ का मतलब है आधा, यानी यहाँ इसका अर्थ है एक घंटे का आधा या 30 मिनट। हाची जी यानी 8 बजे में जोड़ा हान यानी आधा तो बन गया हाची जी हान यानी 8:30 बजे और उसके बाद लगा है नी जो यहाँ समय दर्शाता है। वैसे इसकी और भी कई भूमिकाएं होती हैं। अत्सुमात्ते क्रिया अत्सुमारिमास यानी इकट्ठा होना का ते रूप है। उसके बाद आया कुदासाई यानी कृपया तो बन गया अत्सुमात्ते कुदासाई यानी इकट्ठे हो जाइएगा। ये अनुरोध करने का तरीका है। तो आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। 明日健康診断があります。 何時からですか？ 午前9時から11時までです。ここに8時半に集まってください。 अब बारी हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की। आज के पाठ में क्रिया का ते रूप आया। हमने सीखा कि क्रिया अत्सुमारिमास यानी इकट्ठा होना का ते रूप अत्सुमारिते नहीं अत्सुमात्ते होता है। तो आइए इस बारे में विस्तार से जान लें तोकुनागा सेंसे से। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं कि पिछले पाठ में हमने क्रिया के मास रूप को ते रूप में बदलने का मूल तरीका सीखा था जिसमें आपको सिर्फ मास को ते में बदलना था। आज हम सीखेंगे एक और तरीका। इस तरीके में मास के पहले आने वाले अक्षर को भी बदलना होता है। जैसे क्रिया अत्सुमारिमास यानी इकट्ठा होना में मास के पहले आने वाला अक्षर है री। तो हम री और मास को बदल देंगे ते में। तो अत्सुमारिमास का ते रूप होगा अत्सुमात्ते। जब मास के पहले आने वाले अक्षर ई या ची हो तो उनके और मास की जगह ते लगाएंगे। जब मास के पहले आने वाला अक्षर मी नी या बी हो तो उसे और मास को हम बदलेंगे उन्दे में। जैसे क्रिया योमीमास यानी पढ़ना का ते रूप होगा योंदे। आइए अब इस नियम को गाकर याद करें। जब मास से पहले का अक्षर की हो तो उसे और मास को बदल देंगे इते में। तो क्रिया किकीमास यानी सुनना का ते रूप होगा कीते। और अगर मास के पहले आने वाला अक्षर हुआ गी तो उसे और मास को बदल देंगे इदे में। तो क्रिया इसोगीमास यानी जल्दी करना का ते रूप होगा इसोइदे। इकीमास यानी जाना अपवाद है। इसका ते रूप है इत्ते। आइए अब इस नियम को भी गाकर याद कर लें। तो चलिए अब पूरा गाना गाकर अभ्यास कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा और अब वक्त है शब्दों की पोटली खोलने का। गिरी गिरी ये शब्द दर्शाता है कि समय या कोई चीज अपनी सीमा के एकदम पास है। इससे मिलता जुलता एक शब्द और है सुरे सुरे। इसका अर्थ है कि कोई किसी सीमा को बस पार करने ही वाला था। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द गिरी गिरी और सुरे सुरे। और अब अंत में बारी अन्ना के ट्वीट की। मुझे पता चला कि संख्या 4 को शी भी पढ़ते हैं और शी का अर्थ मृत्यु भी होता है। इसी तरह 9 को कु भी पढ़ सकते हैं लेकिन कु का मतलब पीड़ा भी होता है। इसलिए कई अस्पतालों या होटलों में इन संख्याओं के कमरे नहीं होते। तो दोस्तों कैसा लगा आपको 9वां पाठ? अगली बार होगी स्वास्थ्य जांच। तब तक के लिए सायोनारा।